Poďme sa dnes pozrieť do Lisabonu na jedno fakt zaujímavé miesto, Kazafora. Áno, Kazafora, to je pojem, skutočne historický obchod. Máme k tomu profil z iniciatívy Lojaskom História, však ten lisabonský projekt na ochranu tých tradičných obchodov. Presne tak. A Kazafora tam určite patrí. Cieľom je preskúmať, prečo je tento obchod zameraný na kožu a fungujúci od roku 1924 stále taký, dôležitý. A začníme tým najviditeľnejším. Tá obrovská žltá forma na topánky nad vchodom, to je vraj taký ich rituál, každý deň ju tam dávajú. Áno, to je ako maják. Hneď vie, že si správne. A vnútri, tam to žije. Ten zdroj opisuje ten charakteristický zvuk listkového systému. Myslíš to Noventa Edois, kde je 92. Presne toto. Ale zároveň zdôrazňujú tú osobnú atmosféru, ten prístup personálu, ktorý sa snaží, pomôcť každému aj mimo poradia, ak treba. A tie požiadavky zákazníkov, tie príklady sú skvelé. Pozrite, tento opasok, celý fľakatý, dá sa zachrániť? Máte niečo takéto a ukáže nejakú súčiastku. Alebo nemáte to v chromovom prevedení? Fakt rôznorodé. Alebo ten človek, čo si doniesol niečo zo Španielska a doma zistil, že sa mu nepáči farba. A čo ten, čo zháňal krém na topánky len podľa vône? Áno, alebo niekto príde s tým, že vyrábam tašky, potrebujem nitovací stroj. Proste čokoľvek. A ako toto všetko zvládajú? To musí byť náročné. No práve v tom je tá ich sila. Ten personál za tým dlhým pultom. Oni nie sú len predavači, sú to poradcovia. Čiže odbornosť a ochota. Presne. Venujú sa každému problému a často, ako píšu, dajú aj takú malú lekciu o koži, o ošetrovaní. To je tá pridaná hodnota. To online nenájdeš. To je pravda. A tá história je tiež zaujímavá. Založené v 1924, skoro stále v jednej rodine. Áno, okrem krátkeho obdobia, kedy to predali zamestnancom, ale potom to kúpili späť. A pôvodne to bolo hlavne miesto pre profíkov, pre obuvníkov. Kde nakupovali nástroje však? Tie špeciálne nožnice, nože na kožu, stroje na očka. Presne. Ale doba sa zmenila, dnes už profesionáli využívajú skôr modernejšiu distribúciu. Aká sa foral koha? Ako sa prispôsobili? No a to je na tomto fascinujúce. Namiesto tých obuvníkov dnes prichádzajú amatéri, domáci majstri, kreatívci. Tí, ktorých v Portugalsku volajú žejtózos. Presne. Tí šikovní ľudia, čo radi veci opravujú, dávajú im druhý život. A aj šetria, samozrejme. Táto adaptácia, to je kľúčové. A išlo to ľahko? Prejsť od profíkov k týmto žejtózos? Určite to chcelo flexibilitu. Ale zdá sa, že práve tá ich ochota radiť a ten široký sortiment to prirodzene prilákalo ľudí, ktorí hľadali riešenia, či už na opravu, alebo na nejaký vlastný projekt. Čiže tá ich ponuka vlastne podporuje túto novú klientelu. Presne tak. Nejde len o predaj materiálu, ale o umožnenie tej opravy, tej tvorby. Aké konkrétne služby a produkty teda dnes ponúkajú? Čo tam človek nájde? No, služby sú dosť špecializované. Farbenie kože, napríklad. Alebo malovanie na kožu. Aj na motorkárske bundy. Obnova takých tých mastených, voskovaných kúskov. Impregnácia. Aj koberce či pohovky? Áno, aj to. A samozrejme opravy kufre, odevy, čokoľvek kožené. A čo sa týka sortimentu, tak tam je, proste všetko. Všetko pre kožu. Od základov podpätky, podrážky, papuče, vložky, krémy, šnúrky, až po špeciality. Farby, nite, sady na šitie kože, pracky, spony, zipsy. Takže raj pre tých kreatívcov aj opravárov. Určite. A ako vtipne dodáva ten zdroj, sympatie je zadarmo. Ten prístup. Dobre vedieť. Pre záujemcov adresa je Poso do Boratem 32 v Lisabone. A otváracie hodiny? Cez týždeň je klasika od 9. do 1. potom pauza a od 2. do 7. večer. A v sobotu do obeda do 1. Takže Kazaforia je vlastne ukážkou spojenia tradície, remesla a schopnosti prispôsobiť sa. Presne. Nie je to len obchod. Je to miesto, kde sa uchovávajú a zdieľajú znalosti. Cenné pre profíkov kedysi, dnes pre nadšencov. Taký protipol tej dnešnej doby. Áno, tej masovej výroby a kultúry použij a zahoď. Presne tak. A to ma privádza k záverečnej myšlienke. Akú hodnotu majú dnes miesta ako Kazafória? V tejto dobe rýchlej spotreby, čo vlastne strácame, ak by takéto obchody, proste zmizli? Aké znalosti, aké tradície?